اور یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. یعنی وہ ممالک جس میں واقعی ٹریفک لاس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے, وہاں بھی میری معلومات کے مطابق سالانہ بلین بلین بلین روپیز کے چالان ہوتے ہیں, بلین روپیز کے چالان ہوتے ہیں, جہاں پر جن کے ٹریفک رولز کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے, وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. چالان کا مطلب کیا گیا تو پارکنگ غلط کرتے ہیں یا پھر وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹریک کا کسی کو پتا نہیں, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادھر اس ٹریک کے اوپر کون سی اسپیڈ ہوتی ہے, اس ٹریک پر کون سی اسپیڈ ہوتی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. اور ایک بالکل بس وہ سیکھ لی اس نے ڈرائیونگ کسی سے, مطلب کہ وہ استاد نے چھوٹو کو سکھا دی, چھوٹو نے اس کے چھوٹو کو سکھا دی, اور یہ اتنا بڑا وہ بس لیا اور روڈ پر آ گئے, اتنا بڑا ٹریلر لیا روڈ پر آ گئے, بچوں کو کار دے دی اور روڈ پر آ گئے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم دنیا بھر میں بنائے گئے جو ٹریفک رولز ہیں, میرے شکایت ہے کہ امیل سنت ٹریفک رولز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. بندی مذاکروں میں کئی مرتبہ آپ نے فرمایا, ایون موٹر سائیکل کی سواری کو امیل سنت پسند نہیں کرتے, لیکن امیل سنت نے یہ کہا کہ اگر بل پر چلانا ہی ہے اور قانون یہ ہے کہ ہیلمٹ کے ساتھ چلائے تو ہیلمٹ کے ساتھ چلانا چاہیے. تو کسی نے کہا تھا کہ باپا وہ اماما نہیں پہننے دیتے, تو وہ کہتے کہ ہیلمٹ پہنو, تو باپا نے یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے اماما نہیں پہنو آپ ہیلمٹ پہنے, اور ہیلمٹ پہن کر آپ اپنی مطلب موٹر سائیکل چلائے, وہ بھی بالکل مجبوری کی حالت میں. موٹر سائیکل چلانے کی امیل سنت فیور میں نہیں ہے کیونکہ ڈینجرس سواری ہے. تو اب یہ اب ہیلمٹ پہنتے, جو میری ناقص ناقص معلومات ہے کہ میرر ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے, یہاں ہیلمٹ جو ہے نا ہیلمٹ یہ آنکھوں کے یہاں تک ہوتا ہے, تو وہ آپ کو سائڈ سے تو بالکل بیگانا کر دیتا ہے کہ ادھر ٹرک چل رہا ہے کہ کار چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہیلمٹ کے اندر, کیونکہ ہیلمٹ تو یہاں تک تو کور کر رہا ہے, وہ صرف آگے شیشہ جو فرنٹ دکھا رہا ہے. تو موٹر سائیکل جو میرر ہے وہ میرر یہ ہے جو آپ کو سائڈیں دکھائے گا. تو ابھی آپ کاریں دیکھ لیجئے تو کاروں کے سائڈ میرر ملیں گے, موٹر سائیکل کے تو بےچارے یہ میرر یوں نہیں لگاتے کہ وہ زیادہ تر جو نشہ کرتے ہیں, سنا یہی ہے کہ وہ منشیات کے عادی لوگ انٹاکسیکینٹ کے جو مطلب عادی ہوتے ہیں نشے کے, تو وہ یہ ویل کیپ بھی وہی چوری کر لیتے ہیں, تو موٹر سائیکل کے میرر چوری کر لیتے ہیں, کاربیٹر چوری کر لیتے ہیں, کار کے میرر چوری کر لیتے ہیں, یہ سب چوری کر لیتے ہیں, اور ان کی حوصلہ افزائی وہ بھی کرتے ہیں جو قصدن ان سے مال خریدتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چوری کر کے مال لاتے ہیں, پھر وہ ان سے مال خریدتے ہیں اور مال خرید کر وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں, یہ مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں, یہ لوگ بنے ہوئے ہیں, سب پتا ہے. اتنی اتنی بددیانتی, مطلب تو چوری کر میں بیٹھا ہوں نا تیرے کو سپورٹ کرنے والا, ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی وہ شیر کے اوپر سوا کر بیٹھا ہوا ہے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ کام کرو. اگر ہم رولز جو ہیں ٹریفک رولز, ایون کہ آپ کو پتا زیبرا کراسنگ ہوتی ہے جس کو پیدل چلنے والوں کے لیے, اور دنیا میں کہیں جائیں تو پیدل چلنے والوں کے لیے باقاعدہ ٹریفک رکتی ہے. کئی ممالک ہیں جن میں وہ ہے ہی نہیں, وہ کون سی زیبرا کراسنگ تو کون سی لائن کراسنگ, کون سی ٹائگر کراسنگ, یہاں ساری کراسنگ ہماری کراسنگ ہے, ہم کراس کر رہے ہیں. جب میں آ رہا ہوں کار لے کر موٹر سائیکل لے کے, کس کے باپ کی طاقت ہے میرے سامنے آئے گا, تم ہوتے کون ہو میرے سامنے آنے والے. اور پھر بعد اوقات آپ نے روڈ پہ دیکھا ہوگا ایسا جی تماشا ہوتا ہے کہ وہ بےچارا ٹریفک رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور وہ آ گیا بیچ میں, اب وہ ادھر سے آ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر ادھر بھاگ رہا, وہ اگر اس کی مووی بنے تو لگے کہ وہ روڈ کے بیچ میں کوئی کھیل کود کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سرکس کر رہا ہے, ورزش کر رہا ہے, دنیا کو کیا دکھا رہا ہے. یہ سب کچھ منظر دیکھتے پھر اچانک پیچھے سے ٹرک آتا ہے اور اس کو کچل کر چلا جاتا ہے. ابھی جیسے دیکھا نا کہ ایسے اس میں بھی یہی تھا کہ روڈ کراس کرتے روڈ کراس کر کار آئے اٹھا کر کے اٹھا کر لے گئے. ابھی ایک واقعہ یہ باون مدینہ میں ہوا تھا کہ وہ اسی طرح یہی لاپرواہی کے عنصر ہوتے ہیں, وہ بچوں کو لے کے کہتے ہیں نا کہ دو چار بچے ہاتھ میں, تو تیزی سے روڈ کراس کیا, اب وہ بیچ میں گرل لگی ہوئی ہے, اب اس میں بھی منشیات والوں نے کسی نے گرل کا کوئی راڈ نکال لیا تو لوگوں نے اس کو شارٹ کٹ سمجھ لیا اپنے لیے کہ بجائے اتنا گھومنے کے بعد ہم یہ بیچ میں سے نکلیں گے. اب وہ اتفاق سے وہ بچی ایک ان کے آگے تھی, اس نے جھانک کر جو ہے نا وہ اس روڈ پہ جھانکا کہ کوئی ٹریفک تو نہیں آ رہا, اور اچانک تیزی سے بس آ رہی تھی جو اس کے پورے چہرے کو اڑا کے لے گئی. تو یہ جو چیز ہے یہ واقعی یہ مطلب مدنی چلیں گے ناظرین ہیں جو بھی ہیں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ جتنے بھی جیسے آپ رولز کا بتا رہے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت عافیت ہے. اب یہاں پر کسی کے ذہن میں آئے گا کہ ٹریفک کے جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ دیکھیں ان پر اگر تبصرہ کرنے بیٹھے نا تو ایک اور مدنی مکالمہ ہم کو کرنا پڑے گا ان کے لیے. میں ان پر تبصرہ وہ آ کر کیا آپ کے کان میں بول کر جا رہے ہیں بھائی کیوں کھڑے ہو سگنل پر پاگل ہو گئے ہو سگنل پر بھی کبھی وہ کھڑا رہتا ہے چلو سگنل سے نکلو جب میں چالان کر لوں گا کبھی آیا بولنے کے لیے کبھی کوئی ایسا تو مجھے یاد نہیں کہ کوئی آپ کو ٹریفک پولیس والا یہ بولنے کے لیے کہ آپ سگنل کے پر کھڑے ہو اور وہ آیا ہو کہ کیوں سگنل پہ کھڑے ہو تم کو تمیز نہیں ہے سگنل پہ کو کھڑے ہونے کی جگہ ہے جاؤ ادھر سے چاہتے ہو کہ چالان کروں کبھی آیا ہے آپ پارکنگ پہ کار کھڑی کر رہے ہیں اور کوئی آیا ہو مطلب کہ ٹریفک والا آپ کو رہنے کے لیے پکڑنے کے لیے تو بچے ہو پتا نہیں ہے کہ اس جگہ پارکنگ لکھا ہوا کہ یہ پارکنگ کرنے کی جگہ تم یہیں پارکنگ کر رہے ہو نو پارکنگ پہ پارکنگ کرو کوئی آیا بولنے کے لیے آپ کو آپ قانون پر عمل کر رہے ہو اور کوئی آپ سے قانون توڑوانے کے لیے آ رہا ہو یہ مانتا ہوں کہ آپ قانون توڑنے کا ذہن رکھتے ہیں اور آپ کو سپورٹ ہو رہی ہے آئی ایڈمٹ اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن کیا آپ کو گن پوائنٹ پر قانون توڑوایا جا رہا ہے آپ کی اپنی سوچ قانون پر عمل کرنے کی کیوں نہیں ہے آپ جب سگنل بیچ میں آ گیا تو آپ رک کے کیوں نہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی دو سیکنڈ جب اس کا کھلے گا میرا ریڈ ہوگا میں نکل جاؤں گا تو بعض اوقات یہ کہتا میں نکل جاؤں گا اس کا بھی بیچ میں آپ کا بیچ میں بولتا ہے کہ وہ جلدی نکل جائے گا پہلے میں آ جاؤں اور آپ دونوں آئے بیچ میں اور آپ دونوں میں ہوا حادثہ ایک کیا گیا بچہ مر ایک کی گئی بچوں کی امی انتقال اور جو پیچھے گاڑی میں بیٹھا تھا اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایک کا سر پھٹ گیا اور یہ بیچ میں روڈ کے بیچ میں یہ بالکل موت میت حادثہ خون سب کچھ ہو رہا ہے ایمبولینس کو فون آ رہا ہے ایمبولینس آ نہیں رہی کیونکہ ٹریفک جام ہو گئی ہے پتہ چلا کہ وہ ایمبولینس کے انتظار میں کار ہی میں دم توڑ گیا جس کا سر پھٹا تھا یہ سب واقعات آپ نے کیا نہیں دیکھے چند سیکنڈ کے لیے چند سیکنڈ کے لیے یہ سب ہوتی ہے انفرادی مینٹلٹی مطلب انڈیویجل مینٹلٹی کی پیداوار ہے انڈیویجل بینیفٹس کی پیداوار ہے کہ میں اپنے انڈیویجل بینیفٹس پر غور کرتا ہوں میں اپنے ذاتی مفادات پر غور کرتا ہوں میں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ بس بیچ میں آنے کا مقصد ہے کہ تم رک جاؤ اب ان کی باری آنے والی نہیں میں نکل جاؤں گا نہیں میں نکل جاؤں گا دوسرے ملکوں میں آپ نے سفر کیا ہے فلش ہو جاتا ہے کیمرا فوٹو کھینچ لیتے ہیں ہاں فوٹو آ گئے ارے فوٹو آ گئے فوٹو تو یہ 200-300 درہم اب اس کے میں قانون پر کوئی اس پر بات نہیں کرتا کہ یہ کیونکہ تعزیر بل مال مالی سزا یہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے مطلب فتویٰ یہی ہے تو اب وہ یہ جو بھی پینلٹی کے اس پر قانون بنے ہوئے ہیں البتہ یہ تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ آپ کے اتنے روپے چلے گئے قانون پر عمل کرنے میں نقصان کیا تھا اور صرف قانون پر عمل نہ کرنے کے لیے عبد الحبیب بھائی جانے جا رہی ہیں خالد بھائی نوز ویری ویل وین وی آر آن دا ہائی وے وین وی سی سا دا بورڈ آف کیمرا دین کار گیو سلو ڈاؤن ہو جائیں گے کہ بھائی ابھی پتا ہے کیمرا آنے والا ہے بٹ آفٹر دا بورڈ آف کیمرا دے آر گوئنگ ویری فاسٹ تو وہی بات ہے عرب شریف عرب امارات وغیرہ میں بھی سندار ٹائم لگ ہیئر آپ یہاں سپر یا ہائی وے پر چلے جائیں صحیح ہمارے کیونکہ ہائی وے کے پر ہماری جو پولیس ہے وہ تھوڑی سی وہ ڈفرینٹ ہے ان کی ہے کوئی ان کا فرق اب وہ ان کی کار کے اوپر وہ لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں تو دور سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ لائٹیں جل رہی ہیں اور ان کے پاس وہ کیمرے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اسپیڈ چیک کر لیتے ہیں اب دور سے لائٹیں جل رہے تو ایکسیلیٹر سے تھوڑا سا پاؤں ہٹ جائے گا اور جیسے وہ چلی گئی وہ پھر بھاگیں گے آخر اپنی جان کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں آپ کہیں گے کچھ نہیں ہوتا جس کو ہو گیا نا وہ بھی یہی کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں تیز رفتاری یہ چند لمحے آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے ایسے ایسے عبرت ناک بورڈ ہائی وے وہاں پر بھی جی پی ایس سسٹم جی پی ایس سسٹم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ روڈ پہ جا رہے کب کیمرہ آنے والے ہیں تو آپ کو پہلے سے خبر آ جاتی ہے ان 600 میٹر کیمرہ 500 میٹر آپ خود بہت سلو ہو جاتے ہیں بس لوگ ریڈار رکھتے ہیں کہ اگر موبائل ریڈر بھی ہو پولیس کے ساتھ وہ بھی آ جاتا ہے سگنل پہلے سے ہی آپ ریڈار گن نہیں نظر آ رہا لیکن آپ کو سگنل آ جاتا ہے لوگ پہلے سے سلو ہو جاتے ہیں بٹ اگر اس میں ایک اور بھی عبرت کی بات ہے کہ کیمرے کا خوف ہے گناہ کرتے وقت رب کا خوف نہیں ہے کہ کیمرہ ہماری سپیڈ کو چیک کر رہا ہے, اسی گاڑی میں ہم گانے بجا کر اسی جہاز کے اندر ہم گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, سمیع و بصیر ہے, اس کا خوف نہیں ہوتا, اس کا خوف نہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ایسی وہ عبرت کی ایک نا تصویر بن جاتے ہیں, جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو انہیں زلزلہ زدگان میں جو واقعہ کسی نے بتایا کہ ایک بس جو ہے وہ جا رہی تھی تو اس میں کسی کو سانپ نظر آیا, یہ زلزلہ زدگان کے اس حادثے کے بعد ہی وہیں بسیں چل رہی تھیں, تو کسی نے لکڑی سے اس سانپ کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکا, تو جیسے ہی باہر پھینکا تو باہر ایک موٹر سائیکل والا جا رہا تھا, وہ سانپ اس کے ہاتھ پر گرا اور گرتے ہوئے سانپ نے ڈس لیا. اب جیسے سانپ نے اس موٹر سائیکل والے کو ڈسا تو وہ موٹر سائیکل والا گر گیا. اب سارے لوگ باہر بھاگے کہ بھائی اس کو اٹھائیں کیا ہوا, تو دیکھا اس کا تو انتقال ہو گیا تھا. اب اس کے پاس ایک بیگ تھا, لوگ دیکھنے لگے کہ دیکھیں تو صحیح کہاں سے آیا, کیا کہاں رہتا ہے. تو جیسے ہی بیگ کو کھولا تو لوگ حیران رہ گئے کہ اس میں ایک عورت کے دو کٹے ہوئے ہاتھ تھے, کہ اس یہ کوئی چور تھا جس نے مطلب وہ زلزلہ زدگان میں سے کسی کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارنے کی کوشش کی ہوگی. اب وہ چوڑیاں تو اتری نہیں, تو اس نے کہا اس عورت کے ہاتھ ہی کاٹ لوں اور آگے چل کے میں کسی طرح اس کو نکال لوں گا, لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ اس حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے گی. واقعی یہ ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں ہو کہ کہیں میں عبرت کی کوئی تصویر نہ بن جاؤں اور لوگ میرے لیے اس طرح کی ان واقعات میں بہت عبرت ہیں. ہمارے جو کریش ہوا جہاز تو بہت عبرت ہیں کہ چند دنوں پہلے شادی ہوئی, اب آپ ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں اور اب جس کی شادی ہوئی بیچارہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر دلہا دلہن دونوں اس جہاز کے اندر جاباک ہو گئے, اور ہم پہلے عرض کر چکے کہ ہماری ان تمام مسلمان جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کے ساتھ ہمدردی ہیں اور ہر مسلمان کی ان کے ساتھ ہمدردی ہیں, اللہ ان کو گھر کی رحمت کرے, لیکن موت نصیحت کے لیے کافی ہے, یہ یاد رکھیے. ہم نے جو اب ہم زندہ ہیں ہم نے ان جانے والوں سے کیا عبرت لی کہ اب وہی شادیاں اب بھی ہو رہی ہیں, کیا ہوا؟ کچھ نہیں. وہ جو گھروں میں جس طرح کے ماحول اس وقت شادیوں کے ہیں, کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سارا کلچر مذہبی بن جائے؟ ہم آخر اپنے اندر تبدیلی کیوں لا رہے؟ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. سر ملکی جو معاملات موسم کے چل رہے ہیں, صرف سفر میں حادثے نہیں ہو رہے بلکہ کل پاکستان کے ہی ایک مکان کے اوپر بجلی گری ہے اور 17 لوگ انتقال کر رہے ہیں. اب کسی گھر میں ہم سمجھے جانے سفر میں نہیں ہے, گھر میں تو سیکیور ہیں, موت تو ہر جگہ آ سکتی. اب یوں ایسا سا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہر طرف سے بالکل آفات ہمیں ڈرا رہی ہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہمیں وارن کیا جا رہا ہے. یعنی میں دو دن ہوئے باب المدینہ آئے ہوئے, ایسا محسوس ہوا ہے کہ ان دو دنوں کے اندر 8 یا 10 واقعات میں سن چکا ہوں کہ یا تو ٹرین میں کچھ ہوا ہے یا یہ سیلاب کے اندر 250 لوگ انتقال کر گئے, 150 لوگ جہاز کے کریش میں ہو گئے, آسمانی بجلی سے الگ ہو گیا, بس کا حادثہ الگ ہو گیا. یعنی ہر 6-8 گھنٹے بعد یہ ایک حادثہ. مہنگائی الگ ہے, مہنگائی الگ, ڈر الگ ہے, خوف الگ ہے, بد امنی الگ ہے. آج مارکیٹ والوں سے رابطہ ہوا, وہ بتا رہے تھے ایک ایک پارٹی کے 1-1.5 کروڑ جو بڑا کام کرنے والے چیک باؤنس ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پنجاب اور جن کی سرحد یا پشاور وغیرہ میں کام تھا وہ ساری دکانوں میں پانی آ چکا ہے, کاروبار کا اتنا بڑا سیٹ بیک آیا ہے آج اور اب آنا ہے. تو یعنی یہ اتنی ساری پرابلمس, اگر اب بھی ہمیں عبرت نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم سب چیزیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, جو سرحد والوں کے ساتھ ہوا ہمارے ملک میں یا جو ان جہاز والوں کے ساتھ ہوا, کسی کے مکان پر بجلی گری, کیا آج میں اپنے گھر میں گناہ کر رہا ہوں اس پر بجلی نہیں گر سکتی؟ کیا آج میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, آج میرا پلین کریش نہیں ہو سکتا؟ پتہ نہیں اس گھر میں, مطلب ہم تو ہر مسلمان کے لیے دعائیں مدد کریں گے. تو اب یہاں بس وہی ہے کہ یہ عبرت جالی سوچ ختم ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گئے. پہلے کے وہ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ پہلے اگر کوئی جنازے میں لے کے جا رہے ہوتے تو کوئی تعزیت کے لیے اگر آتا تو وہ اس کو منتخب نہیں کر پاتا تھا, وہ جج نہیں کر پاتا تھا کہ اس کا اصل وہ وارث کون ہے, وہ کون ہے وارث, ہے اس کا لواحقین جس کو کہتے ہیں ہم, کہ میں کس سے تعزیت کروں, کیونکہ ہر کوئی غمزدہ ہوتا تھا اور وہ روتا تھا, مگر وہ جانے والے پر نہیں رو رہا تھا, اپنے پر رو رہا تھا کہ آج یہ جا رہا ہے کل میں نے جانا ہے. یا یہ چیز نہیں ہے, یا جانے والوں پر واقعی ٹھیک ہے ان کے جانے کا غم دکھ ہے, لیکن وہ چلا گیا, وہ نزا کی سختی سے گزر گیا, اس کے جو منزل ہے جس گزر اب میں اس منزل سے گزرنے والا ہوں, مجھ پر ان قریب نزا کا وقت آئے گا، مجھ پر ان قریب قبر کا وقت آئے گا، اگر میری مقدر میں نماز جنازہ ہے میرے مقدر میں قبر ہے۔ دیکھیں ہر ایک کی مقدر میں نماز جنازہ ہو، ہر ایک کی مقدر میں قبر ہو، کچھ نہیں پتا کہاں پر موت آتی ہے، جنگل میں آتی ہے، ہوا میں آتی ہے، سمندر میں آتی ہے، یا زمین پھٹتی ہے اور اس میں مطلب کہ آدمی زمین نگل جاتی ہے، وی ڈونٹ نو، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، بس یہ ہمارا وہ نہیں سمجھے کہ بنیادی پیغام ہے کہ ہمیں کسی صورت موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسپیشلی جو ہمارے جہازوں کے اندر، ایئر لائنوں کے اندر جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں اور ناجائز اور حرام کام ہو رہے ہیں، گانے دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ایک کاش اس سے نجات نصیب ہو جائے۔ آمین آمین۔ گھروں کے اندر میڈیا، آپ جاج کی بات کرتے ہو، گھروں کے اندر میڈیا ہے، گھر کا ایک اپنا ماحول بنا ہوا ہے، وہ بھی اطلاع نہیں ملتی، اللہ کرے کہ فرق آتا ہو، اطلاع ملنا لازمی نہیں ہے، اللہ کرے کہ فرق آتا ہو کہ پتہ چلے کہ جناب اب ہمارے گھر سے یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے بند ہو گئے، اب ہمارے گھر میں بے نمازی کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے نمازی ہو گئے، سب توبہ کریں۔ اصل مسئلہ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، ہے اس وقت مقصد اللہ کو راضی، سب ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں اس وقت کرائسس ہے، اب یو کے یورپ میں کیا ہے، خوشیوں کی خبریں آتی کب ہیں، غم و دکھ کی خبریں آتی ہیں، کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور شوگر کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی آپریشن میں چلا گیا، کسی کی ماں انتقال کر گیا، کسی کا باپ انتقال کر گیا، کسی کو کوئی پیسے کھا گیا، کسی کو کوئی پیسے کے لوٹنے کے لیے اس کو مار کر چلا گیا، تو کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہیں یہ ہو گیا، کہیں طوفان، تو کہیں سیلاب، تو کہیں زلزلہ، تو کہیں پل گر گیا، تو کہیں بجلی گر گئی، کہیں بلڈنگ گر گئی، عمارت پچھلے دنوں ہمارے یہاں گری ہے، تو چینجنگ۔ When people are traveling, ہم نے دیکھا یو کے کے اندر when people are traveling they change. یہاں پر آپ سفر میں ہوتے تو ہر میل دو میل بعد کوئی مسجد آ ہی جاتا ہے، لیکن یو کے یورپ میں یہ ترکیب نہیں ہے۔ سو پیپل دیٹ ریڈ دا نماز فائیو ٹائمز اے ڈے وین دے آر ٹریولنگ آل آف سڈن دے مس نماز، وین دے گوئنگ آن ٹرین آل آف سڈن دے مس نماز، وین دے ٹریولنگ بائی ایئر آل آف سڈن دے مس نماز۔ مین الحمد للہ آئی واز بلیسڈ دیٹ آئی ٹریولڈ ود رکنیشورا بائی ایئر اینڈ وی ڈیلیڈ دا پلین سو دیٹ وی کڈ ریڈ دا نماز، الحمدللہ۔ But a lot of people when they're traveling they think oh when we get the I'm sorry قضا کر لیتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، ذہن چینج ہوتا ہے، پہلے پانچ وقت نمازی ہیں لیکن سفر کے دوران کہتے ہیں جب منزل پہ پہنچیں گے پھر پورے کر لیں گے، مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ میں اتنی باتیں کرنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ ایسا آپ میسج دیں، آپ کو دنیا کے کروڑوں امیدیں لوگ سن رہے ہوں گے اور ہمارے بالخصوص یو کے یورپ کے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو واقعی آپ کی تمام باتوں کے بعد ہم سب کو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ میسج قبول کرنا چاہیے کہ وقت تو آنا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، پلاننگ بہت ساری ہوتی ہے، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو ہم سب کو اپنی لائف میں چینج لانی چاہیے، یہ ڈیزاسٹرز، یہ بڑے بڑے واقعات ہم سب کو وارن کر رہے ہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، آج نگران شورا دنیا بھر کے کئی ناظرین ہو سکتا ہے شامل ہوں گے، تو اس میسج کو قبول کیجیے، یہ ٹریول اور اس موضوع پر یہ مدنی مکالمہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب کو آخرت خبریں ایسی آ رہی ہیں، کیا کریں، اب چینل ہے اس کے ذریعے ہم عوام تک، لوگوں تک، ناظرین تک اپنا یہ درد، اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ صرف افسوس سے کیا حاصل، تبدیلی لانی پڑے گی، تبدیلی لانی پڑے گی، وانٹ چینج، اور وہ چینج کیا ہے ہر شخص جانتا ہے، شرابی شراب چھوڑے، جواری جوا چھوڑے، ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کو ستانا چھوڑے، بے پردگی کرنے والی یہ بے حیائی اور بے پردگیاں چھوڑے، بدکاریاں، ایڈلٹری کرنے والا اپنے آپ کو اس سے باز رکھے، فلمیں دیکھنے والا اپنے آپ کو فلموں سے روکے، گانے سننے والا اپنے آپ کو گانوں سے روکے، داڑھی منڈانے والا ایک مشت پوری داڑھی رکھے، بے نمازی جلدی جلدی فوراً ابھی نمازی بن جائے، ابھی نمازی بن جائے، اللہ آپ چینجنگ کہہ رہے نا، اب ہو سکتا ہے کوشچن ہو یار یہ کیا چینجنگ چینجنگ کر رہا ہے بھائی، کیا چینج ہو جائے، چینج یہ ہو جائے آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں پلیز, یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں آپ کے آگے, سنت کے مطابق پوری ایک مشت داڑھی سجا لو, یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی, قبر میں ساتھ جائے گی. آپ کا سر ننگا ہے, سرکار کی سنت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی مبارک پر امامہ شریف کا تاج سجایا. چینجنگ چاہ رہا ہوں, اب بھی ناؤ, ناٹ اونلی ٹوڈے, ناؤ ناؤ, کیونکہ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ میرا نیکسٹ مومنٹ, نیکسٹ گھڑی میری کہاں ہے. میں زمین پہ ہوں کہ انڈر, میں زمین پہ ہوں کہ زیر زمین ہوں, میں نہیں جانتا. ابھی میں مسٹر ہوں, کل محروم ہو جاؤں گا, تو میں نہیں جانتا. ابھی بے پردگی کر رہی ہو آپ, اب بھی اس وقت توبہ کر لیجئے, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی تیری. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, مرنا پڑے گا. اب بھی اپنے اندر چینجنگ لیا, آپ توبہ کر لیجئے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, سچی توبہ کر لیجئے, یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں, آج کے بعد بے پردگی نہیں کروں گی, میں شرعی پردہ کروں گی, الحمدللہ میں نمازیں پڑھوں گی, میں اپنی طہارت کا, اپنی پاکیزگی کا خیال رکھوں گی, اور غیر محرم سے ایسے بھاگوں گی جیسے سانپ سے بھاگتا ہے کوئی, اس کی نظر سے اپنے آپ کو بچاؤں گی, میں بچاؤں گی اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر سے, چاہے وہ مارکیٹوں میں ہو یا کہیں بھی ہو. جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے, جو رولس اینڈ ریگولیشن شریعت نے دیے ہیں اسلامی بہن کو گھر سے نکلنے کے, اور جس کنڈیشن پر نکلنے کے, ان رولس اینڈ ریگولیشن اور اس فریم کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کا ذہن بنا لیجئے, انڈر فریم میں رہنا پڑے گا. اسی طرح بے نمازی, ابھی اسی گھڑی اگر آپ نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی, جہاں بھی آپ ہیں ابھی عشاء پڑھ لیجئے, پچھلی جو قضائیں ہوئی ہیں وہ ادا کرنے کی نیت کر لیجئے, اور جو نمازیں قضا کی ہیں ان کی توبہ کر لیجئے, جو جو گناہ ہوئے ان کی توبہ کر لیجئے, توبہ کر لیجئے. ابھی آپ میری بات سنی اسی طرح رہے ہیں کہ آپ چینل دیکھ رہے ہوں گے اور مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے, ورنہ آپ میری بات اسے سنی نہیں رہے. اس میں میں مدنی چینل دیکھنے والے میرے ناظرین سے ڈائریکٹلی ایڈریس ہوں کہ آپ اپنے اس اسکرین پر بالکل پابندی لگا دیں کہ اب میری اسکرین کے اوپر کوئی بھی عورت نہیں دیکھوں گا, میوزک نہیں سنوں گا, گانے باجے نہیں سنوں گا, فلم نہیں دیکھوں گا, نو نو نو نتھنگ نیور. اب پوسیبل نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اب اپنے گھر کو نیکی کا, پرہیزگاری کا, تقوی کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, میرے گھر میں اسلام ہونا چاہیے, میرے گھر میں اسلام کا سسٹم ہونا چاہیے, اینٹی اسلامک مومنٹ میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی اپنی مینٹلٹی ہونی چاہیے. اور میں وہ کون سی نہیں بات کر رہا ہوں, وہ کون سی نہیں بات کر رہے ہیں, اس وقت کتنی تباہی مچی ہوئی ہے دنیا کے اندر, کتنی تباہی مچی ہوئی, آپ خود غور کیجئے. آخر آپ کے پاس کیا سولوشن ہے, آپ چلے میل کر دیجئے مجھے, بھائی تم خالی خالی ہم کو چینجنگ کرنے کا بولتے ہو, یہ سولوشن ہے, آپ چلے feedback@madnichannel.tv پر آپ مجھے سولوشن میل کر دیں کہ جناب یہ سولوشن ہے, یہ سولوشن ہے, یہ سولوشن ہے. میں کہتا ہوں آپ سود کو اس وقت ہمارے کلچر سے نکال دو, ان شاء اللہ عز و جل آپ کو سولوشن ملے گا. اس سود نے برباد کیا ہے. آپ حدیث دیکھو, حدیثیں دیکھیے, آپ مجھے سولوشن دیں گے لیکن سولوشن دیتے وقت حدیثوں کا مطالعہ کر لیجئے گا, قرآن پاک کی آیت کا مطالعہ کر لیجئے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, رشوت بڑھے گی تو یہ بڑھے گا, سود بڑھے گا یہ بڑھے گا, زنا بڑھے گا, بدکاری بڑھے گی تو یہ بڑھے گی, کہ ساری چیزوں کے پیچھے یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. لائک دس, اگر میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو گے تو گلے میں درد ہوگا, آپ بولو میں ٹھنڈا پانی پینا بند نہیں کروں گلے کا درد بھی صحیح ہو جائے, ہاؤ کین از اٹ پاسبل, پر نادانی ہے. اور بالکل عجیب و غریب ہے کہ ایسی حالت میں بھی آدمی کہے گا مولانا دعا کرو دعا کرو دعا کرو, آپ سر کو دیوار پہ مارو اور بولو مولانا دعا کرو میرا سر نہیں پھٹے یار, یہ کیا, اس کو کیا بولیں گے آپ. پانی کے اندر غوطہ لگائیں اور کہیں میں پانی میں غوطہ لگانے جا رہا ہوں, مولانا دعا کرنا میرا بال بال گیلا نہیں ہو, یہ کس کی سمجھ میں آئے گا. پہلے خود کچھ دوا کرنی پڑے. میں آپ میں کہتا ہوں جو چینجنگ لانے پر ڈبیٹ کرتے, جو چینجنگ لانے پر باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ خود اپنے اندر بھی چینجنگ لائے. میں اس وقت آپ سے کلام کر رہا ہوں, الحمد للہ عز و جل مجھے میری عادت پتا ہے, مجھے میری عادتوں کے اندر کیا چینجنگ لانی ہے, اس وقت میری نیتیں میں جانتا ہوں. آپ کی نیتیں آپ جانیں, بولنے والا یہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا, دعوت اسلامی نے ہمیں عملی پیغام دیا ہے کہ بات کرنی ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. بات کرنی ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تو کوئی مطلب کوئی یہ سب کچھ وہ میں کیا ہوں میں جانتا ہوں, لیکن بات جب کی جا رہی ہے تو اپنے اندر چینجنگ لانے کی میں خود نیتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل میں اب یہ بھی اپنے اندر چینجنگ لاؤں گا, یہ بھی چینجنگ لاؤں گا, یہ بھی تبدیلی کروں گا, یہ بھی نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں کروں گا. آپ بھی نیتیں کریں اور کوئی نیت کریں, ہمارا مقصد ہی یہی ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ مدنی انعامات پکڑ لیجئے اپنے گھر میں, اپنی ذات پر, اپنے بچوں کی امی پر, اپنی بچیوں پر, اپنے بچوں پر, ابو پر, امی پر, سب کو مدنی انعام دے دیجئے. آپ کو چینجنگ کے لیے میں چلے جدول دے رہا ہوں, شیڈول دے رہا ہوں, ایک سلیبس دے رہا ہوں, ایک سلیبس دے رہے ہیں آپ, اس پر مدنی انعامات, اس سلیبس پر آپ چلیں عمل کر کے دیکھیں. 30 دن ہی دے دیں بھائی, گھر میں مدنی انعام کے نام پر 30 دن دے دیں کہ ٹھیک ہے مولانا ہم دعوت اسلامی والے ہم لوگ یہ 30 دن مدنی انعام پر عمل کر رہے ہیں, آپ خود چینجنگ دیکھیں گے. مدنی انعام کہاں سے حاصل کریں گے؟ ویب سائٹ سے لے لیں, www.dawataslami.net. یار یہ بتاؤ, گلا خراب ہے, دوائی آپ کے شہر میں نہیں مل رہی, آپ فون کر کے دوائی منگوا لے تو دنیا بھر سے صحیح. نیٹ کا دور ہے, نہیں نیٹ بھی نہیں ہے, بیمار ہیں, دوائی آپ کے شہر میں نہیں مل رہی ہے, مل رہی تو مہنگی مل رہی ہے. آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی دوائی منگوا لے تو دنیا کسی کونے سے کپڑے پہننے, یار وہ کپڑے آج کل جو آج کل دیکھ رہے ہیں کپڑے ایسے ہمارے ملک میں نہیں مل رہے, فون کر کے اپنی مطلب کے 100 جوڑے منگوا سکتے ہیں, اپنی مرضی کے جوتے منگوا سکتے ہیں, اپنی مرضی کے دنیا بھر کا سامان دنیا بھر کے پیسنجر کے ذریعے آپ اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں. آپ اس وقت اپنے گھر کے اندر دیکھ لیجئے کتنا سامان ہوا جو آپ نے منگوایا ہوگا دوسرے شہروں سے, ڈھونڈ کر لیا ہوگا. میں نیک بننے کا نسخہ دے رہا ہوں, دوائی نیک بننے کا نسخہ دے رہا ہوں, یہ پرسکرپشن ہے, یہ ایک پرسکرپشن ہے, یہ وہی پرسکرپشن اس ڈاکٹر نے لکھا ہے جس کا نام میرے امیر علیہ سنت مولانا محمد علامہ مولانا محمد الیاس قادری امیر علیہ سنت ہے. یہ پرسکرپشن انہوں نے لکھا ہے, یہ انہوں نے مدنی انعامات لکھ کر دیے. آپ اس کو دیکھیں, یہ وہ پرسکرپشن ہے جس میں آپ کی ظاہری بیماریاں اور باطنی بیماریاں انشاءاللہ دونوں دور ہوں گی. ایسے پیٹ کا کفل مدینہ بھی ہے, لیجیے مدنی انعامات انشاءاللہ اس پر عمل کیجیے, اللہ نے چاہا تو اس کی خوب کو برکتیں نصیب ہوں گی. آپ کے جہاں اردو نہیں سمجھتے انگلش میں موجود ہے, ٹرانسلیشن ہوا ہوا موجود ہے, آپ وہ ٹرانسلیشن کیا ہوا لے لیں تو چیز موجود ہے. پھر دلوں کا زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے, روایتوں میں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کا زنگ لگ جاتا ہے. اس کا علاج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا, قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرو. تو یہ اب موت کو یاد ٹائم نہیں ہے, موت کو کیسے یاد کریں, تو ہم موت کو بھول گئے, جانا ہے وہ آئے, موت کا وقت آئے گا اور ہم چلے جائیں گے. تو میں امید کروں گا مدنی انعام پر عمل کریں گے. اسی طرح یہ اتنی آفتیں بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں, ایک اور حل عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے درد مند اسلامی بھائی جو اس وقت چینل پر ہوں, مے بی کہ میری اس مدنی التجا کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, قبول کر لیں. چلیں زیادہ نہیں, زیادہ نہیں, رمضان سے پہلے پہلے, بیفور رمضان, آپ بھلے آپ جا چکے نہیں جا چکے, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے جو میں عرض کرنے جا, اس عمل سے ہمارے حالات درست فرمائے, آمین, اپنی رضا عطا فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے, مسلمانوں پر جو اس وقت پریشانیاں ہیں, جو آفتیں ہیں, جو طوفان ہے, سیلاب ہے, یہ طرح طرح کی جو پریشانیاں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رحموں سے دور فرمائے. یہ اچھی اچھی نیتیں لے کر انفرادی اجتماعی طور پر صرف 3 دن کے قافلے میں سفر کر لیں, انشاءاللہ آپ سفر کر لیں, پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سفر کر لیں, نیت کر لیں کہ اس وقت جو فائنینشلی کرائسس ہیں, بزنس کرائسس ہیں, کنٹری وائڈ کرائسس ہیں, ورلڈ وائڈ کرائسس ہیں, آپ کی مطلب کہ انڈیویجل لائف میں کرائسس ہیں, آپ کی مطلب کہ ہاؤس بالکل وہ فیملی کرائسس میں ہیں, آپ واٹ ایور جس قسم کے آپ کے کرائسس بھی ہیں, آپ ہر کرائسس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں. یاد رکھیے جو اللہ کی راہ کا مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو تہجد کی نماز آپ کو قافلے میں ملتی ہے الحمدللہ, تلاوت ملتی ہے, عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے. آپ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک میں قافلہ موجود ہے, آپ یو کے میں ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, پاکستان میں ہیں, ہند انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, افریقہ ممالک میں ہیں, جہاں بھی ہیں نشر مقرر میں ریپیٹ ٹرانسمیشن کے اندر آپ مجھے یہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, آپ جہاں بھی ہیں وہاں پر دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرنا آپ کے لیے اللہ نے چاہا تو کوئی مشکل نہیں ہے, کچھ نہیں. آپ کو جو یہاں فون نمبر دیے جاتے ہیں فون نمبر کر لیں, اس پہ کال کریں کہ میں فلاں ملک پہ بات کر رہا ہوں, میں مدنی کافلوں میں سفر کرنا چاہتا ہوں, میرا فون نمبر ایڈریس یہ ہے, مجھ سے کسی ذمہ دار کا رابطہ کروا دیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی آپ سے ود ان آورس رابطہ کر لیں گے. ای میل ایڈریس بھی دے دیں, فیڈ بیک پہ, فیڈ بیک پر لے لیجئے. دیکھیں آپ کو وہ حل ہے نا, آپ ہم بیٹھے حل کے لیے, صرف بحث کرنے سے حاصل نہیں ہوگا کہ بس یہ امراض پر گفتگو کرنا, ڈیجیز پر گفتگو کرنا, ڈیجیز کے اوپر ڈیبیٹ کرنا, صرف یہ ایک سولوشن نہیں ہے. ڈیجیز پر ڈسکس کی جائے کہ ڈیجیز کیوں ہوئی, مگر یہ ختم کیسے ہوگی, بیماری ختم کرنی ہے, ختم کرنے کے لیے یہ چند میں نے حالات آپ کو بیان کیے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچیں, مصیبتیں بلائیں آفتیں اللہ کی نافرمانی اس کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ تم پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے ہے, تم پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے ہے, اور بہت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو گناہوں کے سبب سے جو مصیبت آتی ہے, جو مصیبت آتی ہے غور کر لیجئے, اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ میں کتنی دن بھر میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں, یا میں دن بھر میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہوں, شوہر کو ستا کر یا شوہر بیوی کو ستا کر, بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت نہ کر کے, اتنی مطلب اس پہ بیان کیا جاتا ہے. اپنے اندر چینجنگ لائیے, چینجنگ لانے کے لیے مدنی قافلہ ہے سب, بالکل بہت تبدیلی لاتا ہے الحمدللہ. دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت فریاد کرے, اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم پر نظر کرم فرمائیں. یقیناً یقیناً یقیناً صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ امتی کے اعمال یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جو اعمال آپ کے میرے ہیں, جب میرے آقا کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے, اس وقت میرے آقا کے قلب انور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی, غور کیجیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نیکیاں پہنچتی ہیں اپنی امتی کی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آپ ہماری چینل پر ہمارے ساتھ ہیں, اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. تیری آ کے بندو دیکھے یہ دن

تیری آنکھیں جنگ جنگ واسطے پڑا ہے امت تیری آنکھیں جنگ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی تدبیر سنبھلنے کی ہمارے مقبول خدا ہے ایک دعا تیری مقبول خدا ہے ایک دعا تیری مقبول خدا ہے ہم بس ہیرا تیر ہر تمہارے تیرا تیر ہر تمہارے بندر حال برا ہے مگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال جس شہر پائی تیری ہجرت سے سعادت پہنچے کشش اس کی ہر دل میں سوا ہے کل دیکھیے پیشار غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ایک صدا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی دعا تیری کے مقبول خدا ہے تیری آنکھیں جنگ وقت پڑا ہے خاصا خانِ رسول وقت دعا ہے تیری آنکھیں جنگ وقت پڑا ہے مولا کریم ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں جو تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کر سکے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ لے کر حاضر ہوئے تیرے حبیب ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہم نے ہماری یہ بے بسی سب کچھ عرض کر دی اللہ تو پیارے حبیب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ ہمارے حال میں رحم کر مولا ہمارے حال میں رحم کر ہم پر رحم کر. بولا رحم کر, تو رحم کرنے والا ہے یا رحم الراحمین. ہم تیرے گناہگار بندے ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہیں. ہم تجھ پر ایمان لائے, تیرے حبیب پر ایمان لائے. بولا ہم تیرے باغی نہیں ہیں. نفس و شیطان نے ہمیں باغلا کر دیا, تیری نافرمانی پر نافرمانی کر رہے ہیں. مگر مولا تیری رحمت پر بڑی امید ہے. تو فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. مولا نہیں ہو مایوس, تجھے تیری رحمت کی کا واسطہ دے رہے. ہمارے گناہ معاف کر, بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. بخش ہماری ساری خطائیں مولا, بخش ہماری ساری خطائیں, کھول پر اپنی عطائیں. برسا دے رحمت کی برکھا, برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ میری جھولی بھر. ہمارے کتنے مسلمان بھائی اس وقت سیلاب کے اس پانی میں در بدر ہو گئے. مولا ان تمام عاشقان رسول پر اپنا خاک فضل کر, رحمت کی نظر کرتے. جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے, جو اجڑ گئے انہیں آباد کر. آمین. جن کے مال و اسباب ضائع برباد ہو گئے مولا انہیں آبادی عطا کر دے. جن کا لٹ چکا تو قادر مطلق ہے انہیں پھر عطا کر دے مولا. ان کو اس کڑی مصیبت میں صبر کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ ہم اتنی دور ان بیچاروں کے لیے کیا کر سکتے, تو مدد کرنے والا ہے, مددگار پیدا کرنے والا ہے مولا. تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, ہمارے عمل بالکل بالکل بالکل بیکار ہے. ہم ٹی وی چلا کر, فلمیں چلا کر, اور گانے سن کر, جوئے کھیل کر, شرابیں پی کر, اور بدکاریاں کر کے تجھے تیری بہت نافرمانی کی, تجھے بہت ناراض کیا, تیرے غضب کو بھارا مولا. مگر تیرا ارشاد تیرے حبیب سے سنا سب وقت رحمت غضبی, کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. بولا ہم نے عمل تیرے غضب کو ابھارنے والے کیے, مگر اس وقت تیری رحمت کو پکار رہے, تیری رحمت کو پکار رہے مولا. تجھے شعبان المعظم کا پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ دے رہے, تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کا واسطہ جب زمین ہلی تھی اور آپ نے فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے, کیا فاروق تو کوئی عدل نہیں کرتا, زمین تھم گئی. میرے فرات کو فاروق اعظم کا پیغام ملا, میرے فرات لبے کہہ کر بہنے لگ گیا. مولا تجھے فاروق اعظم کے اس مکتوب کا واسطہ دیتا ہوں, تجھے خالد بن ولید کے منہ مبارک سے محبت کا واسطہ دیتا ہوں. اپنے غزوہ بدر میں اپنے پاک مبارک فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی, صحابہ کی مدد کی, تجھے اس مدد کا واسطہ دیتا ہوں. ہاتھی والوں کو ابابیل کے ذریعے تو نے میں سب نابود کر دیا, ان کی کنکریاں ان ہاتھی والوں کو کافی ہو گئی. بولا تجھے تیری اس مدد کا واسطہ دیتا ہوں. بولا قریب امت پہ آ کے عجب وقت پڑا ہے, دنیا بھر میں مسلمان بے حال ہوتے جا رہے ہیں. بولا بے حال ہوتے جا رہے ہیں, مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں, دشمنان اسلام غالب ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پر ایسی نظر کر کہ ہمارا حال اچھا ہو جائے. میرے کوشش ہے کہ بہت مگر میری حالت آ وہی رہی. ہمیں طاقت دے, ہمیں حوصلہ دے, تقویٰ دے, پرہیزگاری دے, ہم نفس و شیطان سے لڑنے میں کامیاب ہو جائیں, گناہوں سے لڑنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. یا اللہ نماز کے ذریعے تو سے مدد مانگنا نصیب کر دے, صبر کے ذریعے تو سے مدد مانگنا نصیب کر دے. یا اللہ تجھے صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ دے دے, تجھے انصار و مہاجر صحابہ کا واسطہ, مسلمانوں میں اتفاق دے دے, اتحاد دے دے, ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے بولا تو بچانے والا ہے, تو ہمیں امن کی بھیک دے دے, مولا سکون کی بھیک دے دے. تجھے عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی, رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی خزانوں کا واسطہ, مولا ہم پر غیب کے خزانے کھول دے. آمین. ہماری تنگیاں دور کر دے, فکر و فاقے دور کر دے, بے برکتیاں دور کر دے. مولا تجھے صحابہ کرام کی پاکیزہ تجارت کا واسطہ, ہماری تجارت پاکیزہ کر دے. جھوٹ دھوکے بد دیانتی سود رشوت کی لانتیں بد دیانتیاں مولا تیری رحمت سے دور کر دے. ہمارے دلوں میں مولا تیری اور تیرے حبیب کی ایسی محبت ڈال دے کہ ہمارے قلب سے یہ دنیا کی ذلیل محبت اور مال کی بیجا محبت دور ہو جائے. آمین. آمین. اللہ ہمیں تیرے حبیب کی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول کر لے. ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنے رہے, مدنی انعامات کے عامل بنے رہے. ہمارے گھروں میں گناہ نہ ہو مولا, ہر طرف نیکیاں نیکیاں ہو. ہمارا بچہ بچہ متقی پرہیزگار تہجد گزار نمازی ہو, ناطے پڑھتا ہو, تلاوتیں کرتا ہو. اللہ ہمارے گھر میں اگر ٹی وی بھی ہو تو اس پر مدنی چینل آتا ہو, تیرے تیرے حبیب کی کہ مطلب باتیں ہوتی ہو, قرآن کی آیتیں ہوتی ہوں مولا. بس ہمارا گھر مدینہ مدینہ کر دے مولا, مدینہ مدینہ کر دے. ہم تجھ سے دعا کرتے, ہمیں کوشش بھی صحیح کرنے نہیں آتی, ہمارے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, ہمیں گناہ ہی گناہ کرنے آتے ہیں. ان عادی مجرموں پر نظر رحمت کر دے. ہمارے حال, ہمارے افعال, ہمارے اقوال سب درست کر دے, اچھا کر دے, تجھے اچھوں کا واسطہ, سچا کر دے, تجھے سچوں کا واسطہ. مولا تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں. یہ جتنے جہاز میں مسلمان جا بحق ہوگا, اللہ سب کو گری کی رحمت, اللہ سب کو گری کی رحمت کر دے. ان سب کے لوائقین کو صبر دے دے, صبر دے دے, صبر دے دے, بس صبر دے دے مولا, بس صبر دے دے. جو زخمی جہاں جہاں جن جن حادثات میں مسلمان زخمی, اللہ انہیں شفا دے دے, ان کو تندرستی دے دے. جن کے مال ضائع ہو گئے اللہ انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما دے. اللہ بہترین نعم البدل عطا کر دے. یا اللہ ان کے غم زدہ دلوں پر سکون اور راحت اتار دے. آمین. سکون اور راحت اتار دے. ہمارے ملک پاکستان کو اللہ بلا و مصیبتوں سے بچا دے. آمین. یا اللہ ہمارے ملک سے بالخصوص اللہ یہ ساری بد دیانتیاں, یہ خیانتیں سب ختم ہو جائیں. ہر طرف مولا مدینہ مدینہ کر دے مولا. تجھے مدینے والے کا واسطہ, مدینہ مدینہ کر دے, اچھا کر دے, اچھا کر دے. ہمارے اعمال ہمارے افعال اچھے کر دے. یا اللہ ہمیں اچھا کر دے, ہمیں اچھا کر دے مولا, ہمیں اچھا کر, اچھا بننے کی توفیق دے دے, اچھا بننے کا ذہن دے دے, اچھا بننے کی ہمت دے دے. تو کر دے مولا, تو کر دے, تو قادر مطلق ہے. ہم ہار گئے مولا, ہم ہار گئے, ہار گئے, ہم ہار گئے. دھتکارے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, دھتکارے ہوئے حاضر ہیں. ہمیں اپنے در سے مت دھتکارنا مولا, کوئی اور در نہیں ہے, تو مدد کرنے والا ہے, اور تو یہ حبیب کا واسطہ دے ہماری مدد فرما دے, مدد فرما دے مولا, مدد فرما دے ہماری, مدد بادلوں سے رحمت برسے, زمین سے رحمت اگے, رحمت کی ہوائیں چلیں, بس رحمت اور عافیت ہی ہو. ہم آزمائش امتحان کے لائق نہیں ہیں مولا, ہمیں بے حساب بخش دے, معاف کر دے. ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہمارے ساتھ ابھی دعا میں شریک, اللہ ان کی اور ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. آمین. ہماری جھولیوں کو جملہ جائز مرادوں سے بھر دے. آمین. ہم جتنے تیری بارگاہ میں دس بار دعائیں, یا جو نشر مقرر میں ہم تیری بارگاہ میں جو دس بار دعائیں ہوں گے, یا رب کریم ان کو اور ہم سب کو, ہم تمام عاشقان رسول کو بلا حساب جنت میں داخلہ دیتا. آمین. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا, زوال نعمت سے بچا, نظام قبر میں حشر میں آسانیاں دے دے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دے دے, اس کے مدنی پیغام کو سمجھنا قبول کرنا نصیب کر دے, عمل کرنا نصیب کر دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. میں سفر کی کچھ مدنی پھول لے کر بھی حاضر ہوا تھا, سفر ہمارا وہ بنیادی موضوع تھا. چند سفر سے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعہ رات کے دن روانہ ہوئے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ رات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے. یہ مدنی پھول عرض کرنا تھا. پھر جو بہت بڑی ایک تعداد ہے جو تجارتی سفر کرتی ہے, ٹریڈنگ پرپز ان کا ہوتا ہے, وہ اس میں روایت میں آتا ہے کہ کچھ تجارت میں برکت کے مدنی پھول دیے گئے, تو وہ پانچ مدنی پھول ہیں کہ جو یہ پانچ مدنی پھولوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کی اس سفر میں برکت ہوگی, اور جو جس تجارت میں برکت کے لیے چلا جائز تجارت میں, انشاءاللہ اس جائز تجارت میں برکت نصیب ہوگی. نمبر ایک, قل یا ایھا الکافرون, آخر تک سورہ کافرون پڑھے, سورہ نصر پڑھے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, آخر تک, قل هو الله احد, آخر تک, قل اعوذ برب الفلق, آخر تک, قل اعوذ برب الناس, آخر تک. یعنی سورہ کافرون بیچ میں تبت یدا چھوڑ دے, یہ پانچ سورتیں پڑھ لے, ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے. اس طرح ان پانچ سورتوں کے ساتھ چھ بسم اللہ, یعنی بسم اللہ شریف چھ بار پڑھی جائے گی. راوی کہتے ہیں میں کافی مالدار اور دولت مند تھا, مگر جب سفر پہ جاتا تو سب سے زیادہ بدحال اور تندس ہو جایا کرتا تھا. بعض وہ کہتے ہیں نا سونے میں ہاتھ ڈالو تو مٹی ہو جاتا ہے, تکلیفیں بہت ہوتی ہیں. جب سے یہ سورتیں پڑھنے کے لیے مجھے یہ مدنی پھول ملے اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا, تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا, اور خوشحال ہو جاتے تھے. تو یہ مدنی پھول عرض کرنے تھے. اسی طرح تنہا سفر کرنے سے بھی روایتوں میں منع کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اکیلے سفر کرنے کے جو نقصانات میں جانتا ہوں اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی صبح رات کو اکیلے سفر نہ کرے. اس کے علاوہ بخاری مسلم کے حوالے سے نقل ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, سونا اور کھانا پینا سب کو روک دیتا ہے, لہذا کام پورا کر لے تو جلدی گھر کو واپس ہو. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لائے اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے. سنت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے یا سفر میں کہیں منزل پر پڑاؤ کرتے تو جب تک نماز دو گانا یعنی دو رکعت ادا نہ فرما لیتے نہ بیٹھتے, نماز کا اہتمام ہوتا تھا. جب سفر پر جانے لگے تو اس طرح رخصت ہوں جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. وہ اسلامی بہن اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو کہ بغیر ہرگز سفر نہ کرے, ورنہ جب تک گھر لوٹ کر آئے گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا. اس کی پوری وضاحت امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں ملاحظہ کر لیجئے. اور بھی بے شمار مدنی پھول ہیں, سنتیں اور آداب ہیں اس کے سیکھنے کے لیے میٹھے سنے بھائیوں مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, دعائیں سیکھنے کو ملیں گی اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اور ایک مدنی پھول بہت ہی اہم مدنی پھول ہے, عرض کر دوں, منزل پر اتریں تو وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ عز و جل ہر نقصان سے بچیں گے. وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق. یہ دعا جو شجرہ اتاریہ ہے قادریہ رضوی اتاریہ اس میں بھی یہ وظیفہ پنج صبح شام پڑھنے کے وظیفے میں شامل ہے, یعنی ترجمہ یہ کہ اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے نقصان سے بچے رہیں گے. منزل میں متفرق یعنی منتشر ہو کر نہ اتریں بلکہ مل جل کر ایک ہی جگہ اتریں. جب دشمن کا خوف ہو تو سورہ الاف قریش سورہ قریش پڑھ لیں, انشاءاللہ عز و جل ہر بلا سے امان ملے گی. ایک اور بہت ہی پیارا مدنی پھول سماعت کیجئے, یا سمدو یا سمدو 134 بار 134 ٹائم لکھ لیں, یا سمدو سمد یا سمدو 134 بار روزانہ پڑھیں بھوک پیاس سے امن رہے گا. میرے شیخ طریقت امیل سنت کی ایک ادا عرض کر دوں, وہ چینجنگ کی جو میں نے بات کی نا کہ انسان جب اپنے اندر تبدیلی لائے تو کیا اٹین کیا کرے. ایک ایگزامپل عرض کر رہا ہوں, امیر سنت کے جب جہاز میں سفر ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ عموماً جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس ہوتی ہے اور آپ بالکل بالکل بالکل پسند نہیں کرتے, بلکہ سفر کا جب بھی موقع ملا امیر سنت کے ساتھ جو اسٹائپ ہوتا ہے نا اس کے پاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بس وہ جہاں جا رہا ہوتا نا وہاں چل رہے ہوتے, نظر نہیں اٹھاتے, اتل مقدور نگاہ نیچی رکھنے کی امیر سنت کا معمول ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا مدنی چینل پر. تو آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل جہاز میں ساتھ رکھتے کہ پانی تو آدمی پیے گا سفر میں, تو پانی بھی مانگنے کے لیے ایسا نہیں کہ ایئر ہوسٹس سے بات کرنی پڑے, وہ آ کر کہے گی ایکسکیوز می واٹر پلیز. اب یہ لکوڈ لے جانا تو خیر منع ہو گیا ہے, لیکن احتیاط سے پتہ چل رہی ہے کہ جس زمانے میں لکوڈ لے جانے کی اجازت تھی تو امیر السنت کی کیسی احتیاط, احتیاط کا اور بھی بہت سی احتیاطیں کرتے ہیں امیر السنت جہاز کے اندر. اب یہ کہ ہم نظریں بچا کر اور یہ غیر محرم کو نہ دیکھا, اب یہ جہاز میں بیٹھ کر آپ بولو گے میں اپنی نظریں بچا لوں گا تو اس کا بہت مشکل چانس ہے. نظر بچانے کے لیے ابھی سے مشق کرنی پڑے گی اور نظریں نیچی رکھ کر بات کرنے کی آج ہی سے عادت شروع کر دیں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نیت کر لیں ہم اپنے ملک کے وہ رولس اینڈ ریگولیشن اسپیشلی ٹریفک لیول پر جو اسلام سے نہیں ٹکراتے, اینٹی اسلام نہیں ہے, لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بنے اور تقریباً ٹریفک رولس صحیح ہیں, سگنل کے, زیبرا کراسنگ کے اور ٹرننگ کے, جو بھی یو ٹرن آ جاتا ہے یا راؤنڈ اباؤٹ آ جاتا ہے جو بھی ٹریفک, وہ ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے اور آپ کے میرے لیے قانون بنے. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین جو اسلام کا نہیں ٹکرا تو اس پر عمل کریں گے, یہ انڈیویجولی نیت کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت سے حادثات سے بچیں گے اور اپنے گھر میں اسلام کا طریقہ کار, سنت کا طریقہ کار نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو گھر سے نکلتے وقت کی دعا میرے رسول, گھر سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ, درود پاک پڑھ لیں اور ساتھ یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, پھر درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام, اللہ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ صلوا علی الحبیب یا رسول اللہ.